Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid na makakapakinig ng radio broadcast na ito sa anim na malalakas na radio station. Ang broadcast po namin ito ay marinig sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At of course, sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lang po kayo sa aming website www.divinegovernmentofgod.com.ph at inyong i-click ang anim na registration niya na gusto niyo pong na ito ay marinig. Tuwing Linggo, sa limang registration naman, kami po ay magsisimulang mag-broadcast mula alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Ang limang registration na ito na magbo-broadcast tuwing Linggo ng alas 11 hanggang alauna ay mga sumusunod. 882 kHz DWAZ IZ na may lakas na 50,000 watts, 1242 kHz DWL na may lakas na 20,000 watts, 1494 kHz na may lakas na 10,000 watts, at 1530 kHz DZME na may lakas na 25,000 watts. Mula namang alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, kami po ay inyong marinig sa DWAD 1098 kHz na may lakas na 10,000 watts. Ito pong linggong ito, kami po ay marinig nyo sa loob ng 2 hours at kalahati. Mula alas 11 ng gabi hanggang alauna media o imedya ng madaling araw sa DZIQ 990 kHz Daily Inquirer na may lakas na 50,000 watts. Ito pong radio broadcast namin na ito ay tatagal ng December 18 itong taong ito. Gusto ko nga po palang magpasalamat sa station manager ng DZIQ 990, ang mabait na walang iba kundi si Mr. Bobby Ante, na kami ay pinayagan na magkaroon pa ng additional na 30 minutes. Kaya po ang aming broadcast alas 11 ng gabi hanggang alas 2:30 ng madaling araw. Of course, gusto ko rin pasalamatan yung mga technician na mag-o-overtime. Pero ngayon lang po yan. Sa susunod naman na broadcast natin ng Linggo, ganun pa rin po. Ulit-uli yan, alas 11 hanggang alauna ng madaling araw o 2 hours ang aming broadcast. Meron lang po tayong 3 linggo upang matapos ng aming broadcast. Yan ay December 4 na lang, December 11 at December 18 ang aming pong huling broadcast. Muli po akong tumatawag sa inyo na kayo ay maniwala sa librong The Sound of the Seven Trumpet o TSST na pahayag ng Infinite Empty Space at ng kanyang spiritual na katawan na True Jesus Christ o Totoong Hesukristo. Magpatatak na po kayo sa inyong noo ng Seal of the Living God na ang tatatak ay True Jesus Christ bago mahuli ang lahat. Malapit na ibagsak sa atin ng Infinite Empty Space at ang 4 na anghel na nakasulat sa Revelation 7 at ang 7 anghel na walang iba kundi si Angel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jopael at Zadkiel, ang kanyang galit at poot, at sa pamamagitan ng 7 vials o ang 7 final plagues o 7 panghuling salot na nasusulat sa Revelation o Apocalypse 16 na tinatawag na Powers of Heaven sa ating bangsa at sa mundo ay babagsak na niya ito. Ang TSST o The Sound of Seven Trumpet ay pinihayag ng Infinite Empty Space at ng kanyang espiritual na katawan na True Jesus Christ noong August 27, 1983, may 28 taong na nakararaan sa pamamagitan ng kanyang 7 banal na anghel na sila Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jopael at Zadkiel sa Iligan City sa Mindanao. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Maniwala po kayo upang kayo ay maligtas sa galit at puot ng Diyos na ibubuo sa atin pagkatapos ng broadcast namin na ito. Darating na sa atin ang Powers of Heaven na nakasulat yan sa Revelation 15 at 16. Ang 7 huling salot na ibubuhos na ang 7 anghel sa atin. Basahin po ninyo ang Revelation Apocalypse 15 at 16 upang inyong malaman Ano itong salot kalamidad na ibubuhos sa atin nating Panginoong Diyos na gumawa ng lahat lupa o ng infinite empty space o ng walang hanggang, walang lamang, walang katapusang kalawakan na ito ay hindi babae o lalaki. At itong infinite empty space na ito ay existir na. Wala pa ang langit at lupa. At ito ay mararamdaman natin ang galit at puot ng Diyos na ibabagsak sa atin sapagkat hindi kayo maniwala sa mga salita niya na pinihayag niya rito sa TSST. Sino po ba ako para ako inyong paniwalaan? Ako po ay isang alipin ng Diyos o ng infinite empty space na siyang gumawa ng langit lupa. Ipangalan sa inyo ang TSST, the sound of the seven trumpet, para sa inyong kaligtasan at pagkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang TSST, ipapangaral ito. Hindi ito maunawaan kung babasahin lang ang librong ito. Ito ay pangangaral na magsisimula ang pangangaral dito sa ating bansa at ito ay kakalat sa buong mundo. Sino po ako na napili ng ating Panginoon na pangangaral sa inyo ang TSST? Upang kayo'y maniwala, para maniwala kayo sa akin, ibig kong pabatid sa inyo na lahat, ulitin ko, ang lahat-lahat ng propesiya ko 100% natupad lahat. Iisa-isayin ko sa inyo ito. At yung propesya kong yan ay nasusulat sa mga magazine. At hindi lang nasulat yan, na i-broadcast ko pa yan. Iisa-isayin ko sa inyo ito. Una, nagpropesya ako at nasulat yan sa World Reporter Magazine doon sa Amerika. Ang sabi ko noon, noong July 2002, na ang Amerika hindi mananalo sa terorismo, nakasulat yan. Whole page ng World Reporter. Pagkaraan ng 2 taon, nasulat sa Philippine Star na inamin ni President Bush na hindi sila mananalo sa terorismo. After 2 years ng aking propesya, natupad yan. At lahat ng aking mapropesya, nasusulat yan. Kung gusto po ninyo magkaroon ng kopya, magsadya lamang po kayo sa aming opisina. Sinulat ko rin doon sa first edition ng TSST na maglilindol bago dumating Agosto 1 ng 1996. At ito rin ay nangyari eksakto. Marami po akong testigo dito. Nagpropesya din ako na nasusulat sa Reporter Magazine April 2007 na si Presidente GMA o Gloria Macapagal Arroyo ay hindi ma-impeach mula 2007 hanggang 2010, isang propesya na tumagal ng 4 taon, 2007, 2008, 2009, 2010. At yan ay alam nyo ng lahat na hindi nangyari na si Presidente GMA ay hindi kailanman na-impeach sa 4 taon na yan ng 2007 hanggang 2010. Sinabi ko sa magazine yon noong April 2007, na walang magiging eleksyon sa May 2007. At yan, sa ngayon, napatunayan na natin na puro pandarayan nangyari noong eleksyon 2007. At tinuring ito talagang walang eleksyon. At dahil dyan, si Congressman na ngayon, GMA, Gloria Macapagal Arroyo, ay nakaasunto na ng electoral fraud ng 2007 na walang bail at may parusang habang buhay. Alam natin ngayon, siya ay nakakulong sa hospital arrest. Pero, yung hospital arrest na yan, ay sinabi naman doktor naman, magaling naman siya, outpatient na siya. Kaya ngayon, ang pag-uusapan next week ng judge na yan, si Judge Jesus Mupas ng RTC Branch 112. Ha? Pag-uusapan nila kung kailangan talagang hospital arrest sa government facility o house arrest na yan. Yung pinagpunta, o doon siya sa Southern Police District na okay sa lugar ng ERAP. Hindi ba nagkakatulong mga propesya kong yan? Ayun lang 2007 hanggang 2010. 4 taon yan. Eh kung 2008, 2009, 2009, eh kung dyan eh na-impeach si Gloria, eh ano pa ang nangyari sa akin dyan? Di bulang propeta na ako, bulang akong ano, tagapagturo, tagapangaral. Hindi pa ba kayo naniniwala sa akin? Oh, nagpropesya din kami. O ako, na si FPJ mamatay. Nakasulat din ho yan sa World, sa Report and Magazine ng April 2007. Nakasulat sa aming ID at inyong mababasa sa Report and Magazine ng April 2007. Hindi po ba namatay si FPJ? Nagpropesya din ako at nakabroadcast yan sa anim na malakas na radio station. DWIZ, DWIQ, DWAD, DWBL, DWSS at DCME tungkol sa isang tsunami na darating sa ating bansa. Anim na linggo kong pinanawagan ito. Nagsimula ako ng warning August 14 hanggang September 25, 2011 na kayo mag-ingat sa isang tsunami darating na sa ating bansa. Hindi po ba dumating isang malaking tsunami ito noong September 27, 2011? Ang salitang tsunami ay hindi nang galing sa akin, kundi ito ang binansagan ng Philippine Daily Inquirer, yung issue nila ng September 28, Wednesday, na isang malaking tsunami ang dumating sa ating bansa. Nagpropesya din ako na isang darating na malakas na ipo-ipo. Dumating yan. Nagprosesya ako ng isang lindol na darating sa June 26. Pero ito'y dumating July 26. At ito'y naging totoo. Meron ba akong propesya na hindi naging totoo? Magsalita kayo kung di ang lahat ng aking propesya ay totoo at lahat ay nasusulat sa dyaryo at sa broadcast ko sa anim na radio station narinig sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Kayo maghusga kung ako ay galing sa Diyos, sa infinite empty space, o ng true Jesus Christ, o isa akong bulaang tagapagturo. Nasa inyong desisyon. Kung kayo'y maniniwala sa akin, dapat maniwala kayo sa TSST at magpatatak sa inyong noo ng seal of the living God na true Jesus Christ. Oh, ang bilis pala ng oras na yan, no? Kunti na lang natitira sa akin. Ang sabi sa Deuteronomio, kung ang propesya ay nangyayari, ito ay sa Diyos ang natakot kayo sa kanyang mga sasabihin. Maraming propesya anti-SST ang nangyayari na at mangyayari pa. Katulad ng pagpasok ng mabahing nakadilaw na siyang mamumuno ng ating bansa pag nawala ng two witnesses na wala iba kundi si Marcos at Nino Aquino nakasulat sa Revelation 11. Pakinggan nyo ang aming pagsasadula upang inyong malaman na itong si Marcos at si Nino Aquino ay dalawang testigo ng Diyos na gumanap lang ng kanyang kalooban at sila dapat ay hindi dapat husgahan. Ang nangyayari ngayon, inuhusgan niyo si Marcos pero siya ay nakasulat sa TSST. Siya ang mismong testigo ng Diyos upang maipatupad niya. Diba? Pakinggan niyo yung aming pagsasula. Galit na galit si Lucifer sapkat giniba ni Marcos ang demokrasya. Ang demokrasya ang gobyerno ni Lucifer. Nagtatak si Marcos ng tinatawag na authoritarian government. Ito ang dictatorship. Ang dictatorship ay ganyan din. Ang dictatorship ng divine government of God. Yan ang pamumuno ng Diyos. Pero ito, ang kaiban lang, ang dictatorship ni Marcos, tao siya. Pero ang dictatorship ng Diyos ay Diyos mismo ang magdidikta. Yan ang kingdom of God o divine government of God na tinuturo ng ating Panginoon. Nung sila ay nandito ba kasama pa ang kanyang mga disipulo at ang kanyang mga camp of the same. Ang propesya ng tungkol naman sa climate change, nasusulat yan sa 4, page 7 ng TSST na tinamang na mean weather o wicked weather na sinasabi ng TSST na kapag ang tao ay hindi tanggapin ang TSST at magpatatak sa kanilang noon ang Seal of the Living God, na true Jesus Christ, sila ay papatayin ng Diyos at kukunti lang makapapasok sa 1,000 years ng glory ng Diyos ng kanyang divine government o ng kanyang kingdom na may tatayo. Ikaw na nakikinig, hindi ba sapat sa iyo ang mga katibayang ito na ang lahat ng aking propesya ay may gawad o bendisyon ng infinite empty space ng true Jesus Christ upang ikaw ay magising ng mga anghel sa iyong maimbing na pagkakatulog? Gumising ka na! Nakakapakinig sa palatulong ito at inyong garapin ang kaloobang ng Diyos na ito yung kanyang kaharian o kingdom of God o divine government of God. Paano mo malalaman na ikaw ay nasa gobyerno ng tao o nasa gobyerno kay Lucifer Satanas o demokrasya o komunismo o sosyalismo kung di mo naman alam ang gobyerno ng Diyos. Wala kang karapatang pumasok sa gobyerno ng Diyos kung di mo alam ang misteryo ng Diyos o hindi mo siya kilala. Nasa 41, page 71 yan ng TSST. Sa December 17, nais ko po kayong imbitahin at maging saksi ko kayo sa pagsunog ko na mga iba't ibang estatwa, ribulto, larawan, mga anyo na gawa ng tao na may kahawin ng nasa langit at sa lupa, ng nasa dagat, nasa ilalim ng lupa. Susunugin ko ang mga ribulto ng mga santo ninyo na yan na ginagabit ninyo sa celebration nyo ng mga titian. Susunugin ko yung Birhen Maria nyo, Peña Francia, Lalabal, Lady Guadalupe, Lourdes, o mga tinatawag ng mga krus-krus nyo na nakapako pa si Jesus Christ na sinasabi nyo. Ribulto ng Nazareno na sinasamba nyo tuwing kapistan dyan sa Quiapo, tuwing Enero, taon-taon. Mga ribultong dinadasalan ng Katoliko na pinagdiriwang pa sa pamagitan ng pluvial procession, street dancing, fiesta, Rene de la Santa Cruzan. Alam na mga pare kardinal, mga tabagturong Catholic Church na ito ay kasuklom-suklom sa Diyos. Subalit kinukonstituta ng kaparehan. Alam ba ninyo, sa pamagitan ng mga pagdiriwang na yan ay kayo patuloy natutulog pinatutulog ng Lucifer o Satanas upang di nyo makilala ang Diyos na gumawa ng langit lupa. Kayo sa pagsamba dito sa mga ribulto, mga larawan, ay pinadadama na niya sa buong Pilipinas ang galit po't niya sa pamagitan ng bulsa-bulsang kalamidad, salot, krimen at aksidente dumarating sa ating bansa ngayon. Kung may mga ribulto kayo, statwa o larawan o mga kus-kus dyan, Santo Niño, Nazareno, Virgin Mary, Marian Images, Virgin Guadalupe, Lourdes, at baba, uulitin ko sa inyo, pumunta kayo dito sa akin sa December 17, susunugin ko na ito upang kayo ay maging witness ko. Saksihan nyo ito, kayong mga nakapagapakinig. Alam nyo naman ang sampung utos ng Diyos na ito'y kasuklam sa Diyos. At ang sino may nasusuway sa utos na iyon ay walang kapatawaran sa Diyos na gumawa ng lahat lupa. Nasusulat naman yan sa Exodus 24, chapter 20, verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo na larawan ng inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, nasa ibabaw, nasa baba ng lupa o nasa itubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukan sila o pagliligo naman sila sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanigbuhay na aking dinadalaw ang katampalasan ng ama, magulong ng mga anak hanggang sa katlog kaapat na salin ng lay na mga napupot sa akin. Sinasabi ng TSSC sa 6, page 66, wala, kakunti na lang oras natin. At mga otodoksas na huwag kayong magdarasal dyan, ululut pa man. Ito mga estatwa ng Santo Niño, Nazareno, Virgin Mary. Ito ay may mga mata na hindi nakakita. May tenga pero hindi nakakarinig. May bibig pero hindi nakakapagsalita. At may paa pero hindi nakakalakad. Ikaw na tao, ikaw ang bumubuhat ito upang ito ay makarating sa lugar na gusto mong pagdala nito. Ito ba ang Diyos na gumawa ng langit para sa iyo? Ito ba ang omnipotent, omniscient, omnipresent, siyang daan, katotohanan at buhay? Magising ka na gumagawa ng katampalasang ito. Matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos na gumawa ng langit lupa. Na siyang existir na, wala pa langit lupa. Sa langit, walang pananampalataya o faith o religion. Ang church o iglesia ay ikaw na anak ng Diyos na naniniraan sa ginawa niya sa langit lupa. Walang religion sa langit. Walang Judaism, Islam, Katoliko, Pentecostal, SDA, Iglesia ni Cristo, Presbyterian, Dating Dan, El Shaddai, Jehovah Witness, Jesus Lord, Oneness, o ano pang mga tawag sa mga reliyon. Wala rin gobyerno sa langit na demokrasya, komunismo, o sosyalismo. Isa lang, divine government. Ito na ang iyong iglesia o religion mo at ito pa rin ang iyong gobyerno. Ahaba nito, pero kakaunti na lang oras natin, sayang eh. Isa sa 10 utos. Doon sa Exodus 23, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Inutos na pagsamba ng Kristiyano sa false Jesus Christ. Itong pagsamba sa false Jesus ay pagkarap ng ibang Diyos sa harap ng Panginoong Diyos ng uwan ng langit lupa. Sa sino ba sinasamba ng Kristiyanismo ngayon? Ay walang iba kundi ang false Jesus Christ, ang bulaang Hesukristo. Ang bulang Hesukristo ito ay tao, nagkatawan tao. Ang totoong Hesukristo na katawan ng Diyos ng infinite empty space ay kailanman hindi ito tao o nagkatawan tao. Nandiyan po yan sa TSST. May apat na oras pa ako sa DCME nga po pala. 1530 kilowatts. Pwedeng gamitin yan. Hinahamon ko lahat ng iglesia. Kayo, Islam ka man dyan, ikaw'y Katoliko, Kristiyano ka, Seventh-day Adventist ka, Jehovah's Witness ka, Presbyterian ka, dating daan, Jesus Lord, inaamo kayo, apat na oras libre. Doon tayo sa DCME, 15:30, apat na oras yan. Unang paksa natin, nasa ng Diyos bago niya ginawa langit lupa. Pangalawang paksa, si Jesucristo ay hindi tao o nagkatawang tao. Sa inyo kasi, lahat na iglesia, siya ay tao, nagkatawang tao. Inaamo ko kayong lahat. Ito ang aking mga telepono. Tawagan nyo ako, 02-924-1647. 02-924-1647. 02-928-4865. Globe, 0915-781-1826. 0915-781-826. Smart, 0928-994-1102. 0928-994-1102. Tawagan nyo ako dyan. At tayo ay magkaroon ng diskusyon. Okay, talaga yan. O debate kung gusto nyo. Yan, dalawang paksang yan. At patutunayan ko sa inyo, ang inyong mga Diyos ay walang iba kundi si Lucifer, si Satanas. Dahil dyan sa usapan yan. Ganon din yan sa mga gobyerno, mga senador, mga congressman. Kayo, mga mayor, gobernadores, mga abogado, matatalino, na handang ipagtanggol ang gobyerno ng demokrasya, ipatutunayan ko sa inyo ang demokrasya niya ay walang kakwenta-kwenta sa lahat. At yan ay demokrasya ay ang Red Dragon na ang namumuno ay walang bala kung si Lucifer, si Satanas. At siya ay namumuno sa pamagitan ng politics at kayo tinawag na politician. Gagawa kayo ng mabuti, gagawa kayo ng masama. Ang sabi ni Angel Michael sa TSST, wala na tayong kaligtas-ligtas sa gobyernong ito. Ang tanging kaligtasan na natin ay tayo ang gobyerno ng Diyos, the divine government God o kingdom of God. Ito lang ang ating pag-asa upang tayo ay makaalis dito sa pagkakasakot sa atin, Lucifer. Mamaya, pakinggan po ninyo ang aming pagsasadula ng part 30. Malalaman po ninyo kung ano yung simulan-simulan natin nung tayo ay mga anghel pa at tayo naging tao na at kung paano may tatayo divine government. At yan din, ay malalaman po naman ninyo ang two witnesses at pagkatapos ng kikuriko, no, nandiyan po ang people power kung paano natin itatayo ito. Okay? Oh, time off tala ko eh. Ang two witnesses po na yan eh. Ang haba pa ito sasabihin natin pero wala eh. Tinayo niya yung si Presidente Marcos ang dictator si Belit Naglis si Lucifer. But anyway, nag-issue si Judge Jesus Mupas ng RTC Branch 112 ng warrant of arrest at siya ngayon ay magdidesisyon dito sa electoral fraud. Ito, electoral fraud na ito, ito po yung sinabi ko na walang eleksyon noong April 2007. Sinabi ko na po yan, walang eleksyon yan. At ngayon, ito ang pinag-aanoan po ngayon ni Congressman GMA. Sabi ni Ninoy, ang boss daw ay ang tao. Yan ay maling-mali naman. Ang Diyos ang boss, hindi ang tao. Sinabi rin niya, ang talagang genuine reconciliation daw ay kinakailangan muna ay may accountability, admitting accountability. Hindi yan ang sa Diyos, yan ay sa Lucifer. Kanino kahingi ng kapatawaran? Sa tao ba o sa Diyos? Sino ang pwedeng magpatawad ng kasalanan ng tao? Ang gobyerno ba ni Satanas? Na demokrasya? O gobyerno ng Diyos? Mag-isip ka, aking tagapakinig. Ang sabi nila ako, nag-a-advocate ng overthrow ng government. Hindi. Ang aking in-advocate ay itayo natin ang gobyerno ng Diyos, ang divine government of Diyos. Palitan ang sistemang demokrasya at palitan ang dekroksasyang ito, ang ipalit ninyo ay ang divine government of God. Nandito po nga po pala, may mga bisita tayo dito ngayon. Dahil ko palang batiin dito mga galing pa ng Antique ito. Si Arturo Amaba, ha? Dan galing sa Kaluya Antique, magpapatatak siya. Pero next Saturday na lang, kailangan pa niya pagbasahin. Andito nga po pala si Gilbert Sumalino, sa taga San Mateo to. Of course, si Charlie, yung ating Charlie Manrubang, ha? Yung ating kumuha ng picture doon nung kami nagkaroon ng distribution ng relief goods. Magaling na ano to, magaling po ang photographer. Na itong si Charlie na ito. Of course, andito si Tisoy, Mr. Abelino, Brother Abelino Tisoy Manansala, magbabigay ng konting mga salita sa inyo. At saka si Brother Alvin Ignacio, at magsasalita rin po. Kung gusto niyo makontakt sila, ay babanggitin ko ang kanilang mga telepono. Sisimulan siguro natin muna kay Tisoy. Tisoy, Manansala, simulan mo lang muna po. 10 minutes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga Tigaluzon, Bisayat, Mindanao, ang aking paksa ngayon ay ang bagong pahayag ng True Jesus Christ, God Almighty Father, Life Everlasting, The Infinite Empty Space dito sa bansang Pilipinas, Noong August 23, 1983, more than 20 years ago, sa Iligan City, province of Lanao, sa Mindanao, na isinalin sa isang maliit na aklat o The Little Book of the Sound of the Seven Trumpet sa pamamagitan kanyang pitong banal na anghel, sina Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Samuel, Jofiel at Shakel. At sinalin ng aming kagalang-galang na kapatid na si Engineer Manuel Pablico. Ang aking pinangangaral, mga minamahal naming mga kababayan, mga kapwa Pilipino sa Luzon, Bisaya at Mindanao, ang mga nakikinig sa aming programang The Sound of the Seven Trumpet or TSST na ito ay galing sa True Jesus Christ, God Almighty Father, Life Everlasting, the Infinite Empty Space. Ang pinangangaral kong ito ay paulit-ulit kong binabanggit sa aking mga paksa kung ano ang utos ng True Jesus Christ tungkol sa mga maraming relihiyon sa kasalukuyang panahon ay walang alaga sa kanila ang katotohanan kundi sa kanilang makasariling hangarin. Sa matagal na panahon, marami na ang kanilang nailigaw sa kanya-kanyang mga paniniwala, pati na ang ating gobyerno sa kanilang napapasunod sa dahilan ang mga tao, ang kanilang hawak ay napapanila sa maling doktrinang tinuturo. Mga kapatid naming namamahala sa kanyang mga reliyon, mga religious leader, mga nagsisunod sa kanilang reliyon, pahulilot namin binaburagas ito kung ang gusto ng Jesus Christ ang kanyang utos sa lahat ng magkaisa na ang unang-una sa bansang Pilipinas, pagkatapos sa lahat ng bansa sa buong mundo, at magkakaroon na lang ng isang reliyon, gobyerno kung tawagin, the Divine Government of God. Isang reliyon at isang gobyerno para sa kapayapaan sa buong daigdig at para sa Diyos. At bilang patutos, sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinto, chapter 14, verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Kung ang Divine Government of God or DGMT may tatakuna sa ating bansang Pilipinas, ay ito ay unang magiging karyan ng True Jesus Christ, God Almighty Father, Life Everlasting, infinite Empty Space, ang bagong paraiso sa buong daigdig. Sa gayon, magkapamuhay tayo na sagana, mariwasa at kaguluhan-lugod sa Diyos. Ipinababatid namin sa inyo, mga kasalukuyang panahon sa kalagayan ngayon sa ating bansang Pilipinas, na ganito naman ang tagubili ng Diyos sa mga religious group na kanya-kanyang mga reliyon. Babala sa mga taong napaniwala sa kanilang mga maling pagtuturo upang sila ay mapasunod. Pakinggan ninyo ito, mababasa natin ito sa Bagong Tipan bilang mga patuto. Ito po ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Roma chapter 16 verse 17 up to 18. 17, ipinamamalik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga lumilikha ng pagkapi-kapi ay nagiging sanhin ng pagtalikod sa mga haral na tinanggap niyong iwasan niyo sila. Patuloy sa verse 18, ang mga gayong tao hindi naglilikod kay Kristo sa ating Panginoon kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay nililigaw nila ang mga mapaniwalain. Ang mga payong ito ay galing sa Diyos through Jesus Christ, God Almighty Father, the Infinite Empty Space. At ayon sa ilang payong ng New Revelation of God, Jesus Christ, na tayo pala ay dating mga anghel, that we are an angel before and we rebelled against God together with Lucifer, and hence we are not forgiven in heaven and cast down on earth and reincarnated and become human being or punishment from God. Ito po ay patuto sa Mateo chapter 22, verse 30. Ang nakasulat po ganito po, kaya tayo mga anghel nung una pa, sapagkat sa pagkabuhay na maghuli ay hindi na mga kasawa ni magpapagkasawahan pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. Madaling salita mga magulang ko at kapatid, ito po ang patutuo na sinasabi ng ating kasulatan sa banal na kasulatan, that only the installation of divine government of God, pakinggan nyo maigi, or did you on earth is our salvation for an eternal life, but unless this government is not installed, the curse and wrath of God will be upon us, hence the continuing plagues, calamities, men weathers, earthquakes, the falling upon the Philippines and the whole world. Tama po yan. And as according to the message revealed that the present Christianity is now ruled by Satan, tama the po. Beast, the tama. Old serpent, the devil, Satan, or the red dragon itself is democracy. Tama. Ayon sa payag ng ating kagalang-galang na engineer, Manuel Pablico. And its color red is communism and socialism. And Lucifer rules through politics because according to the truth Because politics is a science of evil. Tama po yan. Nakasulat lang siya sa TSST. TSST, nakasulat po ito. Ito ang mensahe na dapat sa TSST. Tungkol sa true Jesus sa ngayon para palang natin malaman at pinalam una sa bansang Pilipinas at nakatap sa lahat ng bansa sa buong mundo. Nahin sa declaration of God, ito ang iwagal ng Diyos. Ito, pakatandaan niyo po ito, hindi po niyo nalalaman ito, pero kami, bumesay ng Diyos ito. Pamamagitan ng aming kapatid na si Manuel Pablo Engineer, na ang infinity space pala, itong tulad ng Diyos, ang infinity space ay isa lamang at walang pagkakaiba. At sa kabuuan pala, ito pala ang makapangyarihan Diyos, ang dahan, ang katotohanan, at ang buhay, at ang kanyang tunay na pangalan, through Jesus Christ, God Almighty Father, life everlasting, and the infinity empty space. Amen. Ang lahat ng aming pinahayag, mga kababayan sa Luzon, beside Mindanao, ay makapangyarihan Diyos na ang through Jesus Christ, God Almighty, empty space. Ang lahat na ito'y matutupad. At bilang patuto, ganito ang sabi ng Diyos. Ito'y mababasa natin sa pangalawang aklat ni San Pedro, 2 Pedro chapter 3, verse 8 and verse 9. Ito po, number 8. Unit huwag niyong kalimutan ito, mga minamahal sa Panginoon, ng isang araw ay 1,000 taon, at 1,000 taon ay isang araw lamang sa ating Diyos. Patuloy sa verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpababaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niyan alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat makapagsisi at magbalik-loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. At ayon pa rin sa banal na kasulatan ni San Lucas chapter 1 verse 37, ganito po nakasulat, sapagkat walang hindi makapangyayaring Diyos. Sa pagtatapos ko po, mga magulang ko at kapatid sa bansang Pilipinas, ang lahat ng mga ito ay magpapala sa lahat ng mga iba't ibang reliyon na napakatagal na mga dekada na mga taon tungkol sa kanilang maling mga pagtuturo tungkol sa Diyos, true Jesus Christ, God Almighty Father, infinite empty space, para sa kanilang pakinabangan. Mga pansariling angarin ang kanilang ginagawa. At bilang pagtatapos, ayon kay San Pedro, 2 Pedro chapter 3, verse 17 na ngayon. Ito, patingkan nyo po, matapos na po ito. Para malaman nyo kung ano ang nasa loob ng ating Diyos. Sinasabi niya rito, ngayon, ito ay alam na ninyo sa pamamagitan ng aming pagbo-broadcast ng the sound of the seventh trumpet. Mga kapatid, dapat kayong magingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, di kayo matitilag sa inyong mabuting kalagayan. Patuloy pa rin sa verse 18. At ayon sa gagandalog ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago ng kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at nakapagligtas si Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapurian ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat. Ayan po, si Brother Tisoy. Alam po ninyo, matanda lang sa akin ng 10 taon niya. I'm 61 years old. Si Tisoy naman ay 71. Pero lahat ng mga iglesia niya, napasukan po niya para nanonuri siya. Kaya po ngayon, kasi pagka ito po, nalaman niyo katotohanan, lalong-lalo ng TSST, the Sound of Seven Trumpet, na pahayag ng ating Panginoon, noong August 27, 1983. Talagang, yung puso mo, gustong-gusto mong ilabas ito sapagkat ang tagal nating dinaya. Pero mo ilang libong taon tayong dinaya ng lahat ng iglesia at hindi natin nakilala ang totoong Diyos. At ngayon, nakilala mo, kaya ikaw ngayon, talagang nagbubulusok yung talagang damdamin mo para sabihin ito. Ito ang katotohanan talaga eh. At hindi lang yan, tayo nagbibigay ng warning sapagkat pag hindi ka tayo nagbigay ng warning, at nangyari lahat ng ito, paano naman yan? Nakasulat naman lang sa libro ng The Sound of Seven Trumpet yan. Brother Tisoy, di ba? Mabala po. Opo, oo. Di ba? Yan ang ano niya eh. Meron kaming 4 na oras sa DZMA. Ibibigay naman sa atin ng ating kaibigan na dyan. Walang iba kung director nila dyan sa DZMA, si John Jun, na si Mr. Supronio Bingbing Jr. At tutungtong kami po doon. 4 na oras yan. So kayo po ay magtanong sa amin doon sa DZMA. At ibibigay sa atin yan, mga bandang December po yan. At sasagutin namin ni Brother Tisoy ang inyong mga tanungan. So anyway, dito naman po sa atin si Brother Alvin Ignacio. Ay batang-bata pa ito, mga 28 years old lang po ito. At galing pa po ng Pateros Magalay. At magsasalita sa atin Sige nga, Brad, ikaw na magpatuloy. Ito po, po. Maraming salamat po. Binabati ko po pala yung mga nakikinig po ng TSST Broadcast. Oo nga pala, yung mga kasama po. Mo dyan sa Patero, so yung mga si, nagbabalot dyan. Babanggit na po ako ng ano na pangalan, si Brother Bong. Patakayan niyo po. Saka po yung mga kaibigan po na tumatawag sa akin, nagpapaturo rin po sa about TSST. Si Trisha ng Makati. Opo, opo. Ito po sa akin, ito pong may mga tatanong din po kasi. Sinasabi na sa paano pong darating po yung ano po ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Eh sa atin po, ang sagot po ng TSST to, magmumula nga po lang po sa ating mga sarili-sarili. Hindi na po kailangan ng mga gatherings, symposium o prayer rally po. Ito po naman ay mababasa rito sa Lucas 17 chapter 17 verse 20 up to 21. Sinabi po ng true Jesus Christ dito sa talata na po ito. Sa 20, babasa po ako. At palibasa ay tinanong siya ng mga pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa rito na mapagkikita. 21, nisasabihin man nila, naririto o nariyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Dito po magsisimula sa atin kung paano po itatag ang gobyerno ng Diyos. Sabi po, sa pamamagitan po ng ano ng pagtatagumpayan ng Diyos, hindi po yung kailangan po ng mga eleksyon. Dito po mababasa po rito kaya sa kasi ano, Brother Alvin, kaya gusto nila magkaroon ng mga ganyan ng mga assembly kasi malaking kita diyan. Opo, malaking kita diyan, malaking kita diyan, oh. Opo, assembly, negosyo 'yan eh. Opo, na. At saka, nakita mo, tayo lang umatake sa lahat ng religion eh. Opo, kasi opo. Bakit? Pag inatake mo lang dyan, di pa paano mangyayari yan, di wala lang atin sa'yo. Pag wala lang atin, di wala lang mag-donate. Opo, tsaka, pag wala lang mag-donate, di wala lang pera. Opo, tsaka, wala rin po sa kanya susuporta na ano sa mga politiko, mga politician. Tama po yan, negosyo yan. Sinabi po dito sa TSST, 7 Thunders of God, Thunder 4, page 5, number 6. Yung by drawing of lots po, di po mga ping-pong balls lang naman yan. Oo, drawing of lots, tama po. Di po, yung paano sa loto po, yung mayroong machine, tuwa-talbog yung bola, gano'n. Kung sino po yung mabunot, yun po ang pinili ng Diyos. At ang utang na loob po, ay sa Diyos. Hindi po sa tao. Sa tao. Sinasabi po ni Presidente Ninoy po na sinabi, kayo ang boss ko. Tao. Tao ang boss mo, hindi pwede. Pero pag nagsona po kayo sa panahon ng DGG, sasabihin nyo po sa sona, sasabihin nyo, Panginoong Diyos, ang boss ko. Yun. At dahil, siyang Diyos, siyang boss mo, at inutos sa inyong boss mo, maglingkod ka sa tao, yun. Opo, susundin mo siya, siyempre. Maglilingkod ka, pero hindi ang utang na loob mo ay sa tao. Sa eleksyon sa demokrasya, ang utang na loob mo, or you are beholden, sa tao eh. Opo, opo. Kaya ngayon, nangyayari, kung halimbawa nagbigay ng 10 million sa iyo itong drug lord, opo. O ito naman na rapist, o ito lahat. Opo. Pagka dumating na nanalo ka, doon ka pa rin. Opo. Pero kung sa Diyos ka, binunot ka, wala kang gastos. At saka po kung mananatili pa tayo sa demokrasya na yan, lalamunin po tayo ng demokrasya na po yan. Nakasulat yan sa TSST. Lalamunin po tayo ng demokrasya na yan. Ito po. Kaya naman, hindi naman natin alam yan kung wala itong revelation ng Diyos sa atin, TSST, na tayo ay lalamunin. Nakasulat naman yan sa Vision of the Lord's Great Day. Opo. Dahil binanggit din naman ni Brother Tisoy kanina yan. Opo. Na hanggat tayo ay nandyan sa demokrasang yan, o gobyerno ito, o dun sa mga iba na na-unders naman sa komunismo, o dun sa iba naman na na-unders sa sosyalismo katulad ng Russia, ay wala silang kaligtas-ligtas sapagkat ang tanging kaligtasan lang natin ay ang gobyerno ng Diyos. The divine government of God, yung tinatawag natin na kingdom of God na tinuturo nila. Opo. Sige po, pagpatuloy po ninyo, Alvin. Ito po, yung ginagawa po yung palabunutan, nababasa rin po yan sa Proverbs o Kawikaan. Hindi, sa buong ano, sa buong Bible. Opo. Ha? Whether it's Old Testament o New Testament, drawing of lots yan. No? Yung, ano sa gawarin, tama yung sinasabi ni Brother Jesus. Gawarin. Tsaka po sa ito po, yung sa Proverbs. Andiyan ang drawing of lots. Oh. Opo. Opo. Ginagawa ang pagsasapalaran. Sino yung kapalit ni Judas? Oh. Binunot na lang. Binunot lang. Opo. Si ano po nabunot? Si Apostol Matias. Matias. Opo, si Apostol Matias po. Bunutan lang yan eh. Opo, opo. Katulad dito, alima, Quezon City, oh. Alimbawa, biro mo bawat isang kandidato po doon ng mayor dyan, gagastos ng 50 million yan. Samantalang kung alima, bunutan lang yan, walang daya niya. Wala na yung pikos-pikos masipo. Opo, wala po. Bunot lang yan. Ikaw na mayor. Ikaw pinili ng Diyos. Tsaka po, hindi na po tatagal ng ilang buwan niya. Sa pikos masipo, tumatagal pa rin po ng isang buwan. Pinakamabilis yan. Opo. Ganito po yung, sa oras lang yan. Sige po, ito po yung may yambag ko dyan. Alimbawa ako, yahabol ng mayor. Gagastos ako 100 million. Anong gagawin ko pag ako'y nanalo? Paano babawiin yun? Natural, babawiin ko yun. Aba, isang dami yun. Yung mga nagtitulong sa akin, tutulungan ko rin. Mga ano po, mga illegal loggers. Mga bunutan, walang gastos. Ang taong bayan ang yung magiging ano sa kantos. Yun lang, oo. Tama po yung binagin din yan. Anyway, bab, didiscuss din po natin yung ano ang advantage and disadvantage ng demand government against sa demokrasya. Nakakala kasi ng mga tao, ito nang the best. Hindi opo, nila nalaman, hindi yan ang the best. But anyway, thank you so much, Brother Alvin, kung opo. Ano pa bang ano natin. At thank you din salamat sa ating mga bisita, galing sa Mateo, at saka galing ng Antique. Okay, kung inyo pong gustong tawagan si Mr. Tisoy, si Brother Tisoy Manansala, ito po ang kanyang number, 0906-886-1350. 0906-886-1350. Si Brother Alvin Ignacio, 0921-651-5824. 0921-651-5824. Okay? Doon nga po pala, gusto kong remind sa inyo, doon kayo, kung may mga estatwa kayo dyan ng Santo Niño, may estatwa kayo ng Virgin Mary, may estatwa kayo ng Cruz, yung mga Cruz ba, nakapako si Cruz, si Jesus Christ sa inyo eh. Eh, yan ang Jesus Christ sa inyo yan eh. O yung mga tinatawag natin na mga ano, Virgin Mary, mga Santo Niño na yan, mga estatwa natin yan, mga larawan na yan. Ha? Dalhin lang po dito sa opisina namin. Okay, at tawagan ninyo ang aming tao rito ngayon. Walang iba kundi si Star. Sister Benedicto, 0908-556-0837. Dali nyo po dito yan. At babayaran namin yan. Bibigyan namin ng karapatang bayad po yan. Tawagan nyo lang siya, Sister, 0908-556-0837. Dali nyo na po, para pagdating ng December 17, marami kami susunuging mga estatwa nyo na yan, na estatwa ng mga Santo Niño, ng mga Virgin Mary na yan, Nazareno na yan, mga Cruz na yan. Susunugin ko pong lahat dyan at kayo ay saksihan nitong gagawin ko na ito upang ito ipakita kong pagdakila sa ating Panginoon na through Jesus Christ o the infinite empty space na gumawa ng langit lupa na omnipotent, omniscient, omnipresent, the way, the truth, and the life, the Alpha and the Omega, na siya existido na, wala pa ang langit lupa. Ako nga po pala ay si Engineer Manuel Pablico. Isa po akong professional mechanical engineer o tinatawag ng PME. At nais ko po papatid sa inyo na ang pinanggalingan ng pondo bayad ng broadcast kong ito sa anim na radio station. Isa rin ko pong naipong sa Lapia doon sa aking retirement pay nung ako'y nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Bukod pa sa tinatanggap ko na 10% sa benta ng Master's Pub Resto Bar. May Resto Bar po dyan sa number 29 Mindanao Avenue, sarap ng Veterans Golf Course. Veteran sa hospital, nandyan din. Baka dyan mapunta si Congressman GMA. But anyway, nandyan lang po yan sa Mindanao Avenue. Mga 100 meters lang po yan. Mula doon sa ano, sa Trinoma at saka yung SM City. Dyan po pala sa Masters Pub Resto Bar, meron po kaming magagandang singers dyan na kumakanta at saka mga keyboard players. Everyday po yan, Monday to Friday, simula na alas 7 hanggang alas 2 ng umaga. At bukod pa of course sa mga magaganda naming mga waitress dyan o umaabot ng 12-15 magagandang waitress dyan o ang tawag namin dyan na angels na naninibiyan po sa inyo. Sila po lahat dyan ay nag-graduate din ng aming Bible study. Masasarap po ang mga pagkain dyan. So kayo po ay sana ay tulungan po ninyo kami upang lumaki naman ang benta niyan. Ang mga magpupunta po dyan puro mga negosyante o mga businessman. May marami na itong barkada dyan, mga doktor, nagpupunta nyo dyan. Mga personality sa radio, sa TV, mga print. At tanturingan nyo dyan, halos magkakapatid, dahil halos magkakilakilala eh, kasi 18 taon na yan eh. Kaya magkakilakilala po kami dyan. Iling ko po sa inyo, doon kayo kumain, at kami po ay matulungan nyo sa mga gawain namin sa pangalan ng TSSC para kami hindi humingi ng donasyon. Ay iba ko pong pinagkukunan ng pera, ay yung pagbibenta ko naman ng heavy equipment na JCB na ito ay gawa naman sa England. Ako ay nagbebenta to, nakakuha ko ng komisyon dito. Itong komisyon ko nito, ito yung ginagamit namin sa pag-broadcast na ito. At of course, paggawa din ng tinatawag namin na DGG, Divine Government, na Heavenly Oil. Itong Heavenly Oil na ito, ay maniwala po kayo, lahat ho lang ng sakit na papagaling nito. At ako, ang dami kong testigo, pati ako mismo sa sarili ko. Sapagkat itong DGG Heavenly Oil o Divine Government of God Heavenly Oil ay ibinigay po sa akin ang pangalan nito ng mga anghel sa isang panaginip. Ibigay mo siya. Pinakanta pa nga ako dyan eh. Ang kakantay mo, kumanta ka ng Silent Night. Ano yun? Bakit Silent Night? Oh, bandang huli kasi pala, yung pala, yung silent. Sleep in heaven, Lil. Sleep in heavenly peace. Yung pala, tatawag ko doon, heavenly. Kaya, divine government of God, heavenly oil. Pinakanta sa akin yan dahil yan pala gagamitin ng mga anghel na yan, ipang papapagaling natin sa mga taong talagang grabe ng sakit niyan, o kaya may mga sakit, o kaya pang maintenance, o kaya kung mamatay ka na talaga, wala na talaga pag-asa, ibibigay mo yan upang ikaw ay mamatay ng tahimik. Yan ho yung ano, yan ho yung divine government of oil yan. Kaya nga min po, doon naman sa pagbenta ko ng JCB Heavy Equipment ay na... Sana po, tulungan niyo ako sa mga mayor po natin, mga governor natin, o kaya mga private construction company, para ako makabenta nitong JCB Heavy Equipment. Kasi dyan, mayroong coming binibigay sa DGG. Kaya mga binibenta po namin JCB Heavy Equipment ay mga excavator ho yan, mga backhoe loader, mga heavy equipment, mga compactor, mga Vibromax compactor, telehandler, mga jackhammer, at mga dump truck. Nais ko po ipapatid sa inyo, na wala po akong tinatanggap na donasyon sa miyembro namin. Oh, donasyon sa hindi namin miyembro. Oh, donasyon galing sa ibang kumpanya o sa ibang korporasyon. Maging ito ba'y nasa loob ng ating bansa o ito ay nasa labas ng ating bansa. Ang pondo na ibinabayad ko po sa broadcast na ito ay sarili ko pong gastos. Sarili ko pong gastos ito at akin din naman pinagpaguran ng dugo at pawis. Kung gusto niyo kaming tawagan, ito po ang number namin sa opisina, 02-924-1647, 02-924-1647, o 02-928-4865. Magsisimula na po tayo ng second year ng aming validation ng TSST. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, sa pakikinig, at pagpupuyat. Thank you, thank you, thank you very much. May the infinite empty space and the true Jesus Christ, His image o katawan niya na kailanman ay hindi tao, nagkatawang tao, na siya ay 62 na. Wala pa langit lupa ay pagpalain tayong lahat sa ating ginagawang pakikinig at pagpupuyat. Amen! Yom Shemeir, Hallelujah, Al Ma Shehaya, Uma Sheot Lo Haya, Hallelujah.

For the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Amen. Sila ay biktima sa dahil hindi naman nila nalalaman ang tungkol sa divine government of God. Paano malalaman na ikaw ay nasa gobyerno ni Satanas kung di mo naman alam ang gobyerno ng Diyos o ang divine government? Engineer, paano ba kumikilos o namumuno si Satanas sa mga gobyerno? Jimmy, namumuno si Satanas sa gobyerno ng tao sa pamagitan ng politics, at ang mga naglilingkod sa gobyerno niya ay tinatawag na politician o politiko. Ang gobyerno ay tinawag din ng TSST o The Sound of the Seven Trumpet na Tree of the Knowledge of Good and Evil. Ang ibig sabihin, ang politiko o politician ay gagawa ng mabuti sa kanyang paglilingkod sa tao at gagawa din siya ng masama sa politics. Ibibigay sa iyo ni Satanas ang fame, power, at wealth, o makakamit mo ang katanyagan na higit pa sa isang kilalang artista. Makakamit mo rin ang kayamanan, at higit sa lahat ay kapangyarihan na mapapasunod mo ang mga nasa sukupan mo sa anumang nais mong sunding kanila. Tika po pala, engineer, paano po pala maitatayo ang divine government of God dito sa Pilipinas? At sino-sino po ang mga taong gaganap para maitayo ito? Magandang tanong yan, Nancy. Kayo pong lahat, interesado ba kayo kung ano naging plano ng Diyos na nakasulat sa TSST? Kung paano niya itatayo ang kanyang gobyerno sa pamamagitan ng mga tao ring pinili niya? Opo naman, engineer. Pakinggan po namin. Sige po, pakinggan po namin. Sige. Sige, sisimulan po muna natin balikan ang kasaysayan natin mula sa pagdating ng two witnesses o saksi ng Diyos na nakasulat sa Apokalipsi o Revelation ng Biblia na nakasulat sa Revelation 11. Two witnesses po o saksi, engineer? Opo, dalawang saksi ng Panginoon na kanyang gagamitin upang maitayo ang kanyang gobyerno o kaharian niya dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Engineer, sino po itong dalawang napiling saksi ng Diyos na sa kanila magsisimula ang pagtatayo ng divine government of God? Jimmy, baka, o kaya kayo, baka magulat kayo kung sino itong dalawang saksing ito. Engineer, sige na po. Sabihin niyo po sa amin ang pangalan ng dalawang saksing ito ng Diyos na ginamit niya upang maitayo ang gobyerno ng Diyos dito sa Pilipinas. Sige po. Ating balikan ang kasaysayan ng Pilipinas ng taong 1969. Ito po naman ang oath of office o panunumpa ni Ferdinand Marcos noong December 30, 1969. Ferdinand E. Marcos ng Batas, lalawigan ng Ilocos, Honoro. Pangulong Pilipinas, magbibigay katarungan sa bawat tao at itatalaga ko ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Sa isang campaign sa pagkasenador ng ating bansa, nagsasalita ang isang kandidatong senador ng Liberal Party sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Kaya nga, aking pinananawagan sa inyo na aming mga kababayan, both side ang Liberal Party na siyang nangangako sa inyo ng inyong pagkaahon sa kahirapan at makakaasa kayo sa katarungan sa mga mahihirap! Mga mahal namin tagapakinig, halos lahat ng tao ay hindi makapaniwala sa nangyaring pambobomba sa Plaza Miranda at karamihan sa mga tao ay naniniwala na may kinalaman ang pamahalaan ni Presidente Marcos sa mga nangyari. Dako! Naaalala ko na yung mga pangyayaring yan, Engineer. Oo, naaalala ko rin. At kung paano pagbintangan si Presidente Marcos sa mga pangyayaring yan. Tama po kayo dyan. Napagbintangan nga po si Presidente Marcos. Pero alam naman natin na walang kinalalaman si Presidente Marcos sa nangyaring yon sa pagbubomba sa Plaza Miranda. Kundi, ang may kakagawa nito ay ang New People's Army na siya namang binunyag ni Senator Rubito Salonga na isa sa biktima ng pagsabog ng bomba doon sa Plaza Miranda. O bueno, ipagpapatuloy pa natin ang pagsasalisay tungkol sa pasimula ng Divine Government of God. Mga giliw naming taga-subaybay, kagabi po ang sasakyan ni Secretary Juan Ponce Enrile ay tinambangan ng mga hindi pa nakikilalang mga tao at sinasabi na hindi nasaktan si Secretary Enrile sa assassination attempt sa kanyang buhay. Yan po ang pinakasariwang balita ngayon. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution provides, and I quote, "The President shall be Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion, insurrection, or rebellion. In case of invasion, insurrection, or rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, he may suspend the privilege of the writ of habeas corpus, or place the Philippines, or any part thereof, under martial law. I would like to announce that all schools will in the meantime be closed. This means all schools of all levels. I have also issued general orders for the government in the meantime to control media and other means of dissemination of information, as well as all public utilities. And I ask the international and domestic carriers, international and domestic communications, corporations and carriers to desist from transmitting any messages without the permission of my office through the office of the press secretary. The carrying of firearms outside residences, even if such firearms are covered by licenses, but without the permission of the armed forces of the Philippines, is punishable with death. Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Clearances will be given by the Secretary of National Defense. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are strikes, especially in critical public utilities. I've ordered the arrest of those directly involved in the conspiracy to overthrow a duly constituted government by violence and subversion. Let no man who claims to be a friend, relative, or ally presume to seek license because of these relationships. If he offends the new society, shall be punished like the rest of the offenders. Persons who have nothing whatsoever to do with such conspiracy and operations to overthrow the Republic of the Philippines by violence or subversion have nothing to fear. Fear. Noong August 21, 1972, idineklara ni President Marcos ang martial law sa buong Pilipinas. Kanyang inalis ang mga private army. Binago niya ang bawat buhay ng mga Pilipino sa isang pagiging disiplinado at nabigyan tayo ng isang bagong pag-asa. Marami siyang ipinakulong ng mga oposisyon, kabilang narito si Senador Ninoy Aquino na nakulong ng 7 taon at 7 buwan. Itinayon diktadorya. Nakatulad din ng gobyerno ng Diyos na diktadorya. Hindi. Hindi siya magtatagumpay. Dahan-dahang hululunurin siya sa kabangyarihan. Bibigyan ko siya ng mga problema. Gagamitin ko ang isa kong gobyerno. Ang komunismo sa pamamagitan ng mga New People's Army upang magdulot ako ng digmaan sa kanila. Tiyak na tiyak ko. Hindi siya magtatagumpay sa kanyang magandang balakin sa mga Pinoy na tinawag niya na New Society. Matutuwa po kayo dito sa sinabi ni Senador Ninoy Aquino sa kanyang mga speeches doon sa Amerika. So I told Mr. Marcos and his people, forget me, Mr. President. I am through with your politics. Hindi na po ako kakasama sa inyong kalukuhan. Nagtayo kayo ng isang lapian, ang pangalan KBL. Kilusan ng bagong lipunan, mali po ka ako yan. Kilusan ng mga bingi at mga lukuloko. Hindi na ako sasama dyan. Ako'y tapos na. I told them, I am through with politics, I said. I would just want to live in peace now. But I wrote Mr. Marcos and I told him, while it's true, Mr. Marcos, I said, that after my 8 years in prison, I have lost appetite for office. I am no longer seeking the presidency of this land. I am not seeking anymore any office in this country. But believe me, I said, when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Canceling all tests. I said, why? Because we already know what's wrong with you. I said, what's wrong with me? You have blocked arteries, and you must undergo an emergency triple bypass, otherwise you may die in 6 days to 6 months. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa heart center. And that's the heart center of Imelda Marcos. And I asked, who can do the operation for me? The director said, ako lang po. There are two other assistants if you want, but I'm the only one performing in the center. He was the director of the heart center, handpicked also by Imelda. I said, Doctor, pagpaliban mo na ka ako. Thank you na lang. My wife visited me early in the morning, and she told me, the hospital is crawling with Metrocom cars. Guards all over the place. Baka ikaw may magbibisita sa'yo. Then all of a sudden, my guards started jumping, putting their barong Tagalog, hiding all of their guns. I said, tama, may darating na VIP. And then lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. She came, and she was really beautiful. She has not aged, and she sat down and said, naku, Ninoy, sabi niya, I'm sorry to see you like that. Hindi ko lang nasabi sa kanya, eh, kayo may kagagawa nito eh. At any rate, I had my bathrobe and I was like this, and she talked to me and we talked to her, and she was very nice about it. And then all of a sudden, after 1 hour, she said, would you like to go to America? Abay ka ko, sure. Oh. Eh, sa tuwa ko, tinanggal ko pa yung aking kwintas, kako ang tingang-ting ko ito, iwan ako nakakapare dito. Palayasin na niyo ako, pumunta niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. Ay, kako, thank you. And so, my friends, she ordered General Ver to instruct the Foreign Office to issue us passports. They called up the American Embassy to get us visa. My wife had to rush out to look for some money. And finally, at 2:30 in the afternoon, they brought me out of my room from the hospital, brought me to my house in a van. I never saw Manila, therefore. They gave me 30 minutes in my house to pack, to take a shower, put me back on the van, bring me to the airport, put me in a 747, and out of the Philippines. Ito po ang sinabi ni Ninoy Aquino nang kausap niya si Steve Sinakis bago siya pumunta ng Maynila, na sinasabi niya na pagdating sa Maynila, dalawa, either na siya ay ikukulong o siya ay papatayin ng dalawang lalaki at babarilin siya sa likod. Yes. Number one, Marcos checked in at the kidney center. Yes. The expert went, saw him, they did the test, he flunked all tests, and the conclusion was, if they operate on him, it will be fatal. So he went back to the palace, he's no longer responding to medication, and he will have to be hooked up to the dialysis machine now more often. Uh-huh. How he will last with that machine on, I don't know. Mm-hmm. If they, apparently, they are now moving to put in Imelda in effective control. Yeah. And they are going to revamp the cabinet with Ong Pin, most probably emerging as Prime Minister and Finance Minister. Sanjinko Huangco or Ver, Defense Minister. Yeah. Odi Corpus, possibly Foreign Minister. And maybe Ayala, Enrique, maybe Agriculture Minister, I don't know. Mm-hmm. But there's a major shake-up. Marcos met with his generals and apparently said goodbye to them. Last Friday. Yeah. He was on television in Manila 24 hours ago, right, commenting on the boxing fight of Navarrete and Salvat to show the people that he's okay. Right. But it's a matter of time, so he wanted 3 weeks to collect his thoughts, write his memoir, complete his book, and most probably craft the final stages of his administration. Mm-hmm. He's a man now, terminal, he knows he's going, and that's the background that I'm coming in. Too much time, there's a lot that I'm worried about. Well, if they pinpoint the plane I'm coming in, the rumor in Manila is that I'm taking the private jet of Enrique from Hong Kong. Mm-hmm. But all planes are being guarded, and they may close the airport on Sunday, or turn back the plane if they would be able to pinpoint which one I'm coming in. Yeah. The third one, and this is the real easy, they have two guys stationed to knock me out of the airport, and they will try them for murder. They'll convict them, but they have assurances. That's what we think about that. Yeah, those are the things that that I've been alerted. So I don't know what options they will do now, but I am meeting with ASEAN leaders beginning Tuesday, Wednesday, and Thursday. Indonesia, Suharto might receive me. Malaysia is already firm, and Thailand is just about firm. Mm-hmm. Now, Japan has sent word that if Imelda is in place, Nakasone is willing to use his economic clout. Oh, really? Yeah. So tell Imelda that if you treat Aquino nicely, we can dialogue. Oh, that's good news. That's the best news I got from Japan. That is damn good news. Nakasone is willing to send a private envoy, a secret private envoy, with a personal letter making a plea for me if I am still alive and in prison. That if they will treat me gently and come up with some kind of an understanding, Japanese economic assistance will continue. Because they are very uptight that if the woman takes over and there'll be chaos, you know, yeah. Be bad. Now, the ASEAN leaders, on the other hand, feel this way. ASEAN today is already one region. And any instability in one part of ASEAN will scare investors in the entire region. Right. That's why they're very, very uptight about the possibility of the chaos and instability in the Philippines with Imelda. Mm-hmm. And that is the background of my conversation with them, that I am not going to upset the apple cart, but that we can harmonize our movement. Now, to what extent they will be able to mitigate the hardliners, I don't know. That's the chances thing. If I survive Sunday and I get to prison and I'm there in a week's time, I can get the works going. I'm picking up a letter from Nurmiswari telling them that if the government will trust me as a negotiator, then they can start talks again. But they will not talk to anybody else. It sounds to me like you have an awful lot of losses on your side. Right. Those are the trump cards I'm bringing home, which of course can be changed if one character just blow me out. If I get into my prison, there's no doubt, not 100%, I will be brought directly to prison. I may not even get a chance to talk to anybody there on the ground. But that's okay. As long as I'm alive and in prison, I can start using my trump card. I will try to hold out for a meeting with Marcos. Now that he's about to meet his maker, I am almost confident that I can talk to him and tell him something. Although the cardinal tells me that you think you can sell Marcos a bit of goods like return democracy to electoral processes, forget it. You're dreaming. It's no longer in that state. Yeah, the cardinal's idea. I don't buy it because I don't think that a man who is about to die will be, you know, too hard-headed. Ang Tie a Yellow Ribbon ay isang team song na ginamit ni Presidente Cory Aquino at ang kanyang follower para salubungin si Nino Aquino noong August 21, 1983. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Oh, tie a yellow ribbon around the old. Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old tree. Bus driver, please look for me, 'cause I could. see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Ito naman ang sinabi ni Ninoy Aquino sa kanyang interview, nang sinabi niya doon na mag-iingat sila sapagkat mabilis dapat ang kanilang camera, pwedeng siya ay mabaril sa katawan at walang mangyayari. Pero sinabi niya na kapag halimbawa siya ay binaril na sa ulo, ay wala, ilang segundo lang ay hindi na siya makakausap. This is the latest bulletproof vest that I would be wearing. You know, this is Kevlar on top here to protect this, and then a back part on this side. But as I said, this is only good for the body, but in the head, there's nothing else we can do. So, you have to be very ready with your hand camera, because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. So this is the danger, the big danger. Opo, mga kababayan, binaril sa Manila International Airport si Senador Benigno Ninoy Aquino nitong araw na ito ng Agosto 21, 1983. Nakaluksa ang lahat ng mga kasamahan niya at lalo sa mga sasalubong sa kanya. Nandito na po tayo ngayon sa Loyola Memorial na paglilibingan kay Senador Ninoy Aquino. Inabot po ng halos 11 oras ang paglalakad ng mga nagluksa mula Santo Domingo Church, Quezon City, hanggang dito sa Parañaque. Halos 1,000,000 po ang nakipaglibing. Mga kaibigan, napakaraming tao na po ngayon dito sa EDSA. Mga 1 kilometro ang mga nakakasakop ng EDSA mula sa Campo Crame at Aguinaldo na sumusuporta sa panawagan ni Cardinal Sin na proteksyonan ang mga nagre-rebelde kay President Marcos na si Secretary Enrile at Fidel Ramos. Hindi natin alam, mga tagapakinig, kung hanggang kailan matatapos ito na nagsimula ng maglatingan ng mga libu-libong taong ito simula itong araw na ito ng February 21, 1986. Di na ako papayag, mawala ka muli. ako papayag na muling mabawi. Ating kalayaan kay tagal na nating miti, di napapayagang mabawi muli. Magkakapit bisig libu-libong tao, kay sarap pala maging Pilipino. Sama-sama isa ang hati-tain, kailanman inapaalipin. Ang lumang Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang lahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Sama-sama tayo, basta nang nagaganap sa aming bayan, pagkasama ng mahirap at mayaman. Kapit, bisig, madre, pari at sundalo, naging langit itong bahagi ng mundo. Huwag muling payagang umiral ang dilim. Tinig ng bawat tao'y bigyan ng pansin. Magkakapatid lahat sa Panginoon, ito'y lagi nating natatandaan. Ang lumang Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang lahat. Sir, paano ba ito? Ang utos sa atin ay itaboy ang mga tao. Pero humihiga sila at tumaharang sa ating mga tangke. Maghintay na lang tayo at huwag muna tayong kikilos. Nagugutom ako! Mga kapatid na sundalo, kumain na lang muna kayo, mga kasama. Bigyan na pagkain ng mga kapatid nating sundalo! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Rosario laban sa baril. Ang mga Armalite ay dinalian ng laso. Sinuksukan ng bulaklak. Hinarang ng mga taong tangke. Ito daw ang panahon na nakatakas sila sa kadiliman dulot ng rehimeng Marcos. Ang hindi nila alam, ito ang mas lalong magsasadlak sa kanila sa kadiliman. Dahil maliwanag na ang gobyerno ko ang itinatayo nila. Sino ang beda? Di ba ako? Inadaw ng Diyos? Walang katotohanan yun. Para daw sa Diyos? Hindi! Para sa akin yun! Para sa akin! Eh, bakit naman dito nag-concentrate sa si Satanas sa Pilipinas, ha? Ako ang sasagot. Dahil nandito sa Pilipinas ang TSST. Tama ka dyan, Abdullah. Dahil katulad din ni Moises na sa kanya ibinigay ang sampung utos, sa dahilan sila ang chosen people of God. Ganon din naman tayo. Dahil sa tayo, ang mga dating Israelita na ngayon nga ay Pilipino na dahil sa reincarnation. Sinundan tayo ng Diyos upang ipahayag niya sa atin ang kanyang hiwaga at hiwaga natin at iba pang hiwaga na hindi pa alam ng tao at malalaman pa lang ng tao at dapat na malaman ng tao. Tayo mga Pilipino ngayon ang chosen people of God. Ito naman ang farewell address ni Marcos nung siya ay paalis na doon sa Malacañang na nagsasalita siya, na sinabi niya na siya ay nanungkulan ng 20 taon at nagpapasalamat sa bayang Pilipinas. Nagsuso ako, nagpapasalamat sa inyo lahat. Ngayon sa pili sa atin, dalawang ng 20 taon at ngayon ika-21 taon. Ito naman ang panunumpa ni Presidente Cory Aquino doon sa Club Filipino. Not to relax, but to be even more vigilant in this our moment of triumph. The motherland cannot thank them enough. Yet we all realize that more is required of each and every one of us to redeem our promises and proceed to create a truly just society for our people. This is just the beginning. The same spirit which animated our campaign and has led to our triumph will once more prevail by the power of the people and by the grace of God. Ang team song na magkaisa ay team song din ng People Power. Sa kapwa ina. Engineer, ang ibig niyo po bang sabihin, ang dalawang saksi o two witnesses ng Diyos sa pagtatatag ng divine government ay si President Marcos at Senator Ninoy Aquino? Ano po ba ang basehan niyo? Tama ka dyan, Jimmy. Si Presidente Marcos at Senador Ninoy Aquino ang two witnesses na binabanggit sa Apokalipsi o Revelation 11 na nakasulat sa Biblia. At yan ay nasusulat din sa 8, pahina 54 ng TSST. Paano nangyari na sila ang two witnesses, ha? Oo nga, Engineer. Paano nangyari sila ang two witnesses ng Diyos para sa pagsisimula na pagtatayo ng Divine Government of God? Ah, sige po. Buklatin natin ang King James Bible sa Revelation 11. At ating suruin kung ano ang sinasabi sa chapter na yan na sila ay ang two witnesses nga. Sa Revelation 11:8, ang two witnesses na ito ay mamamatay sa Sodom at Egypt. Ang Sodom ay ang Maynila dahil naglipa na ang mga bakla tomboy halos sa TV, radyo, dyaryo sa sosyedad natin ay bumabandera na ang mga bakla at tomboy na siya nga ang naging dahilan bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomora. Si Senator Ninoy ay namatay sa Sodom o sa Maynila na nangyari naman sa Manila International Airport. Ang Egypt naman ay isang napaka makapangyaring bansa noong panahon ng ating Hesukristo. Namatay si Presidente Marcos noong September 28, 1989 sa Hawaii, isang estado ng Amerika o USA. Ang USA ngayon ang pinakamakapangyaring bansa sa buong mundo. Sa bansang Pilipinas o partikular ang Maynila at Amerika ay naniniwala na si Kristo ay ipinako sa krus at dito siya namatay. Yan naman ibig sabihin, where our Lord was also crucified. Ay, oo nga po, ano, may pagkakahawig sa sinasabi sa Revelation 11 verse 8. Ano pa po ang mga pagkakahawig sa mga talata sa Revelation 11 tungkol kay Senator Ninoy Aquino at President Marcos na sila nga ay ang two witnesses o saksi ng Diyos? Sa Revelation 11:3, binanggit dyan na sila ay nabibisa ng saklot o isang uniforme. Si Senator Ninoy Aquino ay spiritually nakasuot ng baro ng isang bilanggo sapagkat nakulong siya ng 7 taon at 7 buwan. At nakapatong sa kanya ang parusang kamatayan na ginawad ng military sa kanya kahit na nang nasa Amerika siya at nang bumalik din ng Pilipinas. Si Marcos naman ay spiritually nakasuot ng baro ng panghospital dahil siya ay malala na ang sakit at bilanggo na siya ng parang isang hospital sa Malacanang Palace. Engineer, dito po sa Revelation 11 verse 5, ako na ang mag-iinterpret sa sinasabi dito na apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. Sapagkat si President Marcos ang presidente, natural na anuman ang ipag-utos niya sa panahon ng batas militar ay nasusunod, di po ba? Sapagkat pag hindi siya sinunod, masusunog ka. Ganon din naman po si Senator Aquino, sapagkat siya ang leader ng oposisyon. Tama ka dyan, Jimmy. Dito sa Revelation 11:6, ang two witnesses ay may power over the waters to turn them to blood to die for their cause. Ang ibig sabihin nito ay ang waters ay mga tao at ang mga taong tagasunod nilang dalawa. Katulad na lamang ni Presidente Marcos, Senador Aquino ay handang mamatay alang-alang sa kanila. Tama po yan, Pastor Lito. Sa Revelation 11:9, sinasabi na their dead bodies shall not suffer to be put into graves. Si Presidente Marcos hanggang ngayon ay wala pa sa graves o libingan dahil hindi pa siya nailibing hanggang ngayon. At ang gundita o alaala naman natin kay Senador Aquino ay hindi mailibing-libing sa dahilang buhay na buhay pa rin siya, lalo na at ang kanyang anak na si Noynoy Aquino ang presidente natin ngayon. Tama ka dyan, Abdullah. Sa Revelation 10:11, ito naman ang sinasabi. People worldwide rejoice with their death sending gift because this tormented them. Tama nang mamatay si Senador Aquino, marami ang mga natuwa na mga kalaban niya at buong mundo ito. Ganon din si Presidente Marcos. Marami rin ang natuwa dahil nawala na ang diktadorya at bumalik na ang demokrasya. Tama po kayo dyan, Father Santos. Hindi po ba wastong-wasto ang paglalarawan ng Apokalipsi o Revelation ng Biblia tungkol sa two witnesses o saksi sa kaanyuhan ni Presidente Marcos at Senador Ninoy Aquino? Oo nga po, Engineer. Kung hindi po sa dahil sa TSST, hindi po namin malalaman ito. Kaya nga, sa mga nabulagan ni Satanas sa kanyang gobyerno at iglesia, hindi nila alam na isinuo ng Diyos si Presidente Marcos at Senator Ninoy Aquino upang siya niyang gawing saksi na siya niya rin gagamitin sa pagtatayo ng kanyang gobyerno. Sa pamamagitan ng TSST o The Sound of the Seven Trumpet, dapat ay maunawaan na ito ng tao na silang dalawa ay biktima ni Satanas nang sirain niya si Presidente Marcos at gawin namang bayani si Senador Aquino. Ganyan ang ginawa ni Satanas. Pasamain ang isa at gawing mabuti naman ang isa rin. Kunwari, ito ang divide and rule ni Satanas. Yeah! Ano ba ito? Nabibisto na ang mga plano ko ng mga nagtuturo na yan ng TSST! Baka maliwala sa kanila ang tao at tuloy magkasundo-sundo sila sa isang reconciliation at magbati ng pamilyang Aquino at Marcos. Hindi! Hindi maaari ito! Itong nakadilaw na babaeng presidente nila na si Cory! Ang gagawin kong tauhan ko upang ibantayog niya ang demokrasya, siya ang gagawin kong simbolo ng demokrasya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pupunta siya sa Amerika na pinaka-headquarter ng demokrasya at ma-report doon na naibalik na niya ang demokrasya na akong pinuno nito. Hindi niya alam na ako ang kinakatawan niya! Ito ang historic speech ni Presidente Cory Aquino nung siya inimbitahan ng US Congress para magsalita tungkol sa nangyari sa Pilipinas at siya ay nakadilaw o sinasabing cloth with the sun na nakasulat sa Revelation 12. Members of the Congress, it is my great privilege and I deem it a high honor and personal privilege to present to you Her Excellency Corazon C. Aquino, President of the Republic of the Philippines. Mr. Speaker, Senator Thurman, distinguished members of Congress. 3 years ago, I left America in grief to bury my husband, Ninoy Aquino. I thought I had left it also to lay to rest his restless dream of Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. In burying Ninoy, a whole nation honored him by that brave and selfless act of giving honor. A nation in shame recovered its own. A country that had lost faith in its future found it in a faithless and brazen act of murder. So in giving we receive, in losing we find, and out of defeat we snatched our victory. For the nation, Ninoy became the pleasing sacrifice that answer their prayers for freedom. For myself and our children, Ninoy was a loving husband and father. His loss, three times in our lives, was always a deep and painful one. 14 years ago this month was the first time we lost him. A president turned dictator and traitor to his oath, suspended the Constitution, and shut down the Congress that was much like this one before which I am honored to speak. He detained my husband along with thousands of others, senators, publishers, and anyone who had spoken up for the democracy as its end drew near. But for Ninoy, a long and cruel ordeal was reserved. The dictator already knew that Ninoy was not a body merely to be imprisoned, but a spirit he must break. For even as the dictatorship demolished one by one the institutions of democracy, the press, the Congress, the independence of the judiciary, the protection of the Bill of Rights, Ninoy kept their spirit alive in himself. The government sought to break him by indignities and terror. They locked him up in a tiny, nearly airless cell in a military camp in the north. They stripped him naked and held the threat of a sudden midnight execution over his head. Ninoy held up manfully under all of it. I barely did as well. For 43 days, the authorities would not tell me what had happened to him. This was the first time my children and I felt we had lost him. Eh, Engineer, kailan po ba talaga ang advent o pagsilang ng DJG? Ang pagsilang o advent o simula ng pagtatayo ng Divine Government of God ay kung kailan ang woman clothed with the sun, crowned with 12 stars, and standing on the moon na nasusulat sa Revelation 12 ay siya nang namumuno sa bansang Pilipinas. Eh sino po itong woman na clothed with the sun o babaeng nabibihisa ng araw na nasusulat sa Revelation 12 na pagkatapos ng Revelation 11 na nakasulat ang two witnesses? Pagkatapos na mamatay ang two witnesses, susunod naman ang babaeng clothed with the sun ng Revelation 12. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Presidente Cory Aquino, na siya nating nakikita na nakasuot palagi ng dilaw na baro, lalo na sa kasagsagan ng kanyang campaign noong February 1986 bilang presidente ng Pilipinas, kalaban si Presidente Marcos. Sa kanya rin ang kantang Tie a Yellow Ribbon Down the OC bilang pagsalubong kay Senator Ninoy Aquino noong September 1983. Pabalik Pilipinas mula sa Amerika at nang siya ay magsalita sa US Congress pagkatapos niyang makapanumpa bilang presidente ng Pilipinas noong 1986, siya ay nakasuot dilaw din. Ang kulay kasi ng araw sa ating watawat ay dilaw, kaya siya ay clothed with the sun. Ang woman na clothed with the sun ay napuputungan ng 12 stars na ito naman ang 12 rehiyon sa buong Pilipinas nang siya ay magsimulang manilbihan bilang Pangulo ng Pilipinas. At standing on the moon sa dahilan ang paa ng Malacañang Palace o ulo ay ang Muslim na bayan dyan sa Mindanao. Tingnan nyo, ang templo ng mga Muslim, kung inyong tatanawin, ay sa itas nito ay may simbolang crescent moon o buwan. Katulad ng sa Katoliko, ang simbahan ay may cross sa itaas ng simbahan. Kung di sa TSST, ang mga simbolong yan ay mahirap na maipaliwanag. At kung wala ang TSST, tayo pa rin ay bulag na bulag sa ating nalalaman tungkol sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. At mahimbing na mahimbing pa rin ang ating pagkakatulog sa ating kinagis ng iglesia. TSST lang ang nagpapaliwanag kung saan matatagpuan ang woman clothed with the sun na hindi matatagpuan sa buong mundo. At ito ay sa Isles of God in the Far East lang matatagpuan, at dahil si Presidente Cory Aquino ay dito sa Pilipinas mo lang matatagpuan, ang Isles of God ay ang Pilipinas. Tama po kayo dyan, Pastor Lito. At kung inyong pagpapatuloy ang pagbabasa sa Revelation 12, yung woman clothed with the sun ay buntis at manganganak na ito. Sa TSST, ang ibig sabihin ng woman na yan ay tatlo. Isa, ito ay bansa. Pangalawa, ito ay pisikal na babae. Na ito nga ay si Presidente Cory Aquino. At pangatlo, ito ay gobyerno. Sa dahilang matatagpuan mo ang babaeng nakadilaw sa bansang Pilipinas, ang bansang itong Pilipinas ay magsisilang ng isang gobyerno. Ito ang sinasabi sa Revelation 12:3 na lumabas ang isang halimaw na may 7 ulo, 7 korona at 10 sungay, o ito yung nabanggit ni John na Babylon the Great o gobyerno ng tao na demokrasya, komunismo, sosyalismo. Dahil dito sa atin, ang gobyerno ay demokrasya. May isa pang gobyerno ang isisilang na nasa Revelation 12:5 na man, child, na ito ay ang tao at gobyerno rin ayon sa TSST. Sapagkat ito ay makadiyos, ito na ang gobyerno ng Diyos or divine government of God na isisilang dito sa bansang Pilipinas. Oo, tama ka dyan, Pastor Lito. Punong-puno talaga ng hiwaga, simbolo ang Revelation o Apokalipsi. At kung wala ang TSST o The Sound of Seven Trumpet, ito ay hindi maintindihan ng tao. Kaya nga po ang laman ng TSST ay sinabi ng Diyos o ng Infinite Empty Space sa pamamagitan nila Angel Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Samuel, Jupael at Sadkel na hindi pa alam ng tao at malalaman pa lang ng tao at dapat na malaman ng tao upang siya ay maging karapat dapat na magkamit ng buhay na walang hanggan sapagkat kilala niya ang infinite empty space o ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Nasusulat din sa TSST sa number 12 page 55 at number 12 page 67 na pagkatapos ang woman clothed with the sun o pagkatapos ng panunungkulan ni President Cory Aquino, may dalawang strongmen ang darating na magiging Pangulo ng Pilipinas. At yan ay, kung hindi ako nagkakamali, ang unang strongman ay may military background at si Fidel Valdez Ramos. Ito ang Music March para sa mga presidente ng Pilipinas simula ng kay Emilio Aguinaldo hanggang dito kay Presidente Noynoy Aquino. Ito ang tinatawag na Armed Forces of the Philippines Military Honors sa mga presidente ng Pilipinas. Thank you. marinig po naman ninyo ang talumpate o oath of taking ng Presidente Fidel V. Ramos noong June 30, 1992. Ako si Fidel Valdez Ramos ay matinding na nanunumpa, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasihan nawa ko ng Diyos. At isa pa na strongman ay si Erap Estrada dahil siya ang may napakalaking lawak o agwat na boto sa pagka-presidente laban sa kanyang napaka-popular na kalaban na si Speaker Jose Divinencio. Mapapakinggan po ninyo ang panunumpa sa katungkulan ni Joseph Estrada, Pangulo ng Pilipinas, noong June 30, 1998 na ang pinaka-famous quotation niya, "Walang kumpa-kumpare, lahat pantepel. Huwag niyo akong susubukan." Para si Joseph Roscoe Estrada ay po yung team na nanunumpa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Joseph, not watching the new president face the nation in his inaugural speech like a Quirino grandstand in Lunita. Era presented his priority programs that were in keeping with his beliefs and principles. Growth with equity. Kayo ang unang makikibahagi sa biyaya mula sa ekonomiya at mula sa pamahalaan. Sabok ng ating mga kaya, bibigyan natin ang masa ng disenteng tahanan, sapat na pagkain at pag-asa sa inahayaw. Good governance. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamata o anak na maaari magsamantalangin. Huwag niyo kong subukan. And grassroots empowerment. Panaw-naw pumapabilis ang pag-angat sa kabuhayan ng masang Pilipino. Panaw-naw pumagkaroon ng lalang malaking bahagi na yaman ang ating bansa, ang masang Pilipino. Tama ka dyan, Abdullah. Ang two strong men ay si Presidente Fidel Valdez Ramos at Presidente Erap Estrada. Pagkatapos nila, kung hindi pa naitatayo ang Divine Government of God, papalitan ulit ang two strong men ng isang babae. Ito ay nangyari sa katauhan naman ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At susunod naman sa kanya, ang magiging pangulo ay two strong men na naman. Na ngayon nga ay si Presidente Noynoy Aquino na anak ni Senador Ninoy Aquino at Presidente Cory Aquino na si Presidente Noynoy Aquino ay may termino na 2010 hanggang 2016 o 2016. Ah, engineer, kung history repeats itself, ang susunod na pangulo pala natin sa 2016 ay isa na namang strong man o isa na namang lalaki? Tama ka dyan, Nancy. Pero sinasabi ng TSST na hanggat ang tao ay hindi maniwala sa TSST at magpatatak sa kanilang noo. Palala ng palala ang mga darating na kalamidad, salot, aksidente at krimen ang darating sa atin hanggang sa kakaunti lang ang makakapasok sa pagpasok ng kanyang gobyerno o ang divine government. Tama ka dyan, engineer. Kasi sinasabi ni Angel Michael sa number 3, page 65, ng ating bansa ay kakainin ng buong buo ng gobyernong demokrasya, simbolo ng pulang dragon, na halimaw na si Satanas. At ang tanging kaligtasan lang natin ay ang gobyerno ng Diyos na pinamumunuan ng kanyang alagad. Naalala ko, pagkatapos ng EDSA noon, puro kalamidad na ang sumunod. Lindol, pagsabog ng pinatubo, lalong naghirap ang mga tao, di ba, engineer? Opo, kaigme. Alam po ba ninyo na dahil sa TSST, ang powers of heavens o kapangyarihan ng langit ay nandito na sa atin? Sapagkat ang kasalanan ng Mystery Babylon the Great o ang buong Kristyanismo at ang mga religion, pati ang Babylon the Great o gobyerno ng tao na demokrasya, komunismo at sosyalismo ay dumating na sa langit. Kaya itong kapangyarihan ng langit o powers of heaven na nakasulat sa Mateo 24:29 ay nandito na sa atin. Oo nga, nandito sa 13:60 ng TSST na ang powers of heavens ay ang galit at buhat ng Diyos na ibubuhos ng pitong anghel sa atin. Ang pitong huling salot na nasusulat sa Revelation 15:16. Nakakatakot itong pitong huling salot na ibubuhos sa atin kapag di tayo naniwala sa TSST at magpatatak sa ating noo ng Seal of the Living God na through Jesus Christ. Oo nga, dapat na malaman na ng mga tao at makilala nila ang false Jesus Christ o image of imahe ng halimaw na nasa Revelation 13:14. Na kapag ikaw ay naniwala dyan, na actually, sa panahon ngayon, ang buong Kristyanismo ay naniniwala sa false Jesus. Sila ay itatapon sa kumukulong asopre at apoy. At sila ay panunuuri ng mga anghel ng Diyos at ang tupa o lamp o ang Panginoong Hesukristo. At sila naman na natagpuan at naniwala sa true Jesus Christ na katawan ng infinite empty space na hindi kailanman ito ay tao o nagkatawang tao ay maliligtas at magkakaroon ng 100-fold reward habang siya ay nasa mundong ito at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sila Angel Michael at kasama pa niyang mga anghel ay nandito na sa mundong ito na ginigising nila ang mga tulog na tao at mga santo ng Diyos upang sila ay bumangon na at sundin ang kalooban ng Diyos na itayo ang kanyang gobyerno. Siya nga pala, mabalik ako. Noong pinatay si Senador Ninoy Aquino noong Agosto 21, 1983, wala namang magandang nangyari sa buwang iyon ng 1983. Ay, bago po kayo sumagot, Engineer, magmerienda po muna tayo. Ay, okay yan. Okay, sige, mabuti yan. Magmerienda muna tayo. Kamusta na nga pala si Nana Juana? May balita na ba kayo sa kanya ngayong araw na to? Oo nga. Kamusta na kaya ngayon ang matanda, no? Diba? Inay, sana po naririnig niyo ako. Magmulat na kayo ng mga mata. Magsalita na kayo para magkausap na tayo. Para masabi ko sa inyo na nagsisisi na ako. Hindi ako dapat maging hadlang sa inyo sa paghahanap niyo ng liwanag. Naniniwala na po akong totoong TSST na sinasabi niyo. Hindi ko ito ginagawa para makipag-bargain sa Diyos, kundi dahil sa mga nabasa ko sa libro ng pakialam. Wala akong makita masama dahil ang nilalaman noon ay katotohanan. May mga katanungan ngayon sa puso ko. Katanungan na gusto kong mabigyang linaw. Ano ka mo, Nancy? Si Benjo? Nag-text sa'yo? Oo, Jimmy. Eh, bakit daw? May masama bang nangyari sa nanay niya? Wala. Gusto lang daw niyang makausap si Engineer. Gustong makausap? Eh, pero bakit kaya? Alam ko na. Baka hihingi ng tulong na pinansyal. Higit pa sa tulong na pinansyal. Ha? Higit pa? O, anong tulong? Ikaw pala si Benjo. Engineer, magandang gabi po. Maupo ka muna, Benjo. Salamat po. Anong gusto mo? Soft drink? Kape? O baka gusto mo ng beer? Tubig na lang po. Juice? Baka gusto mo niyan. Mabuti pa, magpapagawa ko ng juice at saka sandwich para makapag-usap tayong mabuti. Sa tingin ko, pagod ka at malamang na gutom. Gusto daw ni Benjo na kausapin si Engineer Manuel dahil marami daw siyang itatanong. O, ano naman tanong? Siyempre, tungkol sa TSST. Naku, huwag naman sana niyang bastusin si Engineer. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Hindi mangyayari? Paano ka naman nakakasiguro? Gusto ko pong marinig mula sa inyo mga aral sa TSST mula simula. Ano? Tuwa ang narinig ko sa iyo? Opo. Gusto kong maliwanagan ang tungkol sa Everlasting Gospel of God. Dahil likas na mapagmahalang Diyos at patuloy niyang binibigyan ng pagkakataon ng kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae na hindi nagkamit noon ng kapatawaran, kaya binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon. Ito ang panahon na dapat tayo ay gumising na upang magkatipon na para sa kaharian ng tunay na Diyos dito sa lupa, kagaya ng kaharian niya sa kalangitan noong una pa man. Ito na ang panahon para itatag ang kaharian ng Diyos na halos abot kamay na lamang. Abay, nakatotoo naman pala ang nangyari. Ano? Totoo yan, Kaigmi. Salamat sa Diyos. Sa tunay na Diyos, Pastor Lito. Oo nga naman, Jimmy. Salamat sa tunay na Diyos. Tama po kayo. Wala tayong ibang dapat pasalamatan kundi ang tunay na Diyos na siyang may gawa ng langit lupa na siya rin namang simula at katapusan. Ang IES o Infinite Empty Space. Teka po, Engineer. May nabitin po tayong tanong kahapon. Oo nga. Yung tungkol sa kung may maganda bang nangyari pagkatapos ang pinatay si Senador Ninoy Aquino noong Agosto 21, 1983. Ang magandang nangyari noong Agosto 27, 1983, ilang araw lang matapos na mamatay si Ninoy Aquino nung umuwi siya dito sa Pilipinas, sakay ng China Airlines. Engineer, binaril siya noon sa Manila International Airport tarmac. Tama ka dyan, Jimmy. Ano po ang nangyari noon? Wala ba kayong natatandaan sa petsang Agosto 27, 1983? Ano yan? August 27, 1983. Ang TSST! Oo nga mga kasama. Noong August 27, 1983, ang pitong anghel na sina Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Samuel, Jupael at Sadken na isinugo ng Diyos ay inihayag sa atin doon sa Mindanao sa Iligan City ang aklat na The Sound of the Seven Trumpet o TSST doon sa kaibigan kong si Henry Hayrosa na kasamang palad ay wala na sa atin sa mundong ito. Sa susunod, nating tatalakayin ang pangyayari tungkol sa pagpapahayag ng mga anghel sa TSST at kung paano kami ni Henry ay pinagsama-sama namin ang mga pahayag na yan ng revelasyon tungkol sa TSST na sinumulan namin dalawa noong 1995 at 1996. Ngayon, sina Michael Arcangel at ang anim niyang kasamang mga tapat na anghel ng Diyos ay naririto na sa lupa upang tayo ay gisingin, bigyan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Nagsimula ang labanan dito sa lupa. Nantuksuin ko si Eva. Maging noong patayin ang dalawang saksi ng Diyos sa Sodom. at sa Ehipto, kung saan ipinako si Jesus. Pero bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit parang naubusan na ako ng oras para makamit ko ng lubos ang paghahari sa mga tao? Bakit tila nadaragdagan ang nakababatid ng nilalaman ng TSST? Pati mga taong akin na ay bumaligtad? Bakit naramdaman kong malapit nang isilang ang karya ng Diyos dito sa lupa? Yeah! Anong pangitain na ito? Isang babae may koronang 12 bituin na daramitan ng araw at nakatayo sa buwan? Ano ito? Ano ito? Mga kaibigan at mga mahal na taga-subaybay, huwag kayong mawawala sa mga susunod naming pagsasadula ng nilalaman ng katotohanan ng aklat na TSST, ang tangi nating daan na tatahakin para ating makamit ang karapatan na muling makabalik sa ating karapatan na minsang nawala dahil sa kasalanan ni Satanas, na nasususugan ang ating hindi mainit at hindi rin malamig na pananampalataya. Ang katatapos na pagsasadula ng librong The Sound of the Seventh Trumpet o TSST na naglalaman ng Seven Thunders, Everlasting Gospel at Vision of the Lord's Great Day ay hatid sa inyo ng Divine Government of God. Hanggang sa muli naming pagsasadula, marami pong salamat sa inyong pakikinig! Ang mga nagsiganap! Bobby Cruz, Phil Cruz, Eddie Legaspi, Mike Perez, Jerry Mucha, Steve Alcarado, Star Benedicto, Bob Estrada, Bing Santos, Sound Effects ni Mad Joey Salas, Recording and Mixing Engineer ni Roy Guillermo, tambalang panulat ni Ed Bello at Engineer Manuel Pablico. Pangkalatang direksyon ni Engineer Manuel Pablico. At isa na naman na mula sa direksyon ni Eddie Legaspi.